alam mo? Luto na natin ito. Yes, sir! Boss, sir! Tara, simbiyan ko muna ka. Uy, alam mo, nagawa ng spoiler yung kotse mo, pare. Hindi, ano, lisensya mo na. Lisensya, okay na yun. Pwede naman nating anuhin yun eh. Himayin ka na ta. Baka maganda kulay na lisensya. Dagdagan mo, dalawang beses niyan, dalawa. Ganun. Pump ka lang ng pump. Pero alam mo, dapat ano, masundot natin yung mami yan, na para okay. Pare. Kailangan ko ako lisensya, tatlo. Eh, ganun. Hindi, pero pag puno na yung lalagyan, takpan mo na sa ano. Dali. Ba't medyo mo pa? Diyan, yan, yan. Dali, lagyan mo na ito, lagyan mo na ito. Eh, bakit yung gulong ba, pire? Wala ka na bang makita? Pakihiwa mo na ito. Ha? Nahalo ba ito? Ay, naku, basta akong Goodyear. Muna ito, tapos ipasok. Yung ba yung tractor grip Goodyear? Ayun, yun, yun. Oh, yung ganyan kalalaki. Ang ganda, no? Yung color green. 15 ba yun? 15? Kasi pag-ipakan mo na yan, pare. Ano, series 65? Oh, ba't ang lamig na nito, pare? Sweet. Eh, kasi ganyan talaga ang aircon sa carbon. Talagang malamig. Ganyan talaga yung seatbelt. Nagbigyan mo pa ng tubig. Yun. Pare, tapos yung ano niya, yung cord niya, pare. Haba, o tingnan mo, ha? Haba talaga siya. Haba talaga siya. Eh, wala naman kasi sa haba. Saan? Nasa kulay? Hindi, pero nasa tibay. Hindi, sa kami. Di ba yun? Hindi, haluin mo muna yan. Di ba yun? Iced tea. Alam nyo, maganda rin pag malaki. Nasa wala baha. Nang sabaw. Nasa baha. Nasa baha siya. Flyover na. Eh, paano yung brake? Tagdagan mo ng tubig. Maiwan. Pare, nasusunog na. Nasusunog na. Tagdagan mo ng tubig! Labas mo yung brake! Kaya, nasusunog na! Ganon? O, pare, green na. Malapit na maluto yan. Paabot nga nung ano, cup. Alam talaga, lumak-lumak na. Ipasa yung shock absorber. Sarapas lang yan. Itulak na kaya natin yung rep. Tapos tago mo doon, ito yung sushi. Sarap. Itulak na kaya natin yung rep. Tapos tago mo doon, ito yung sushi. Sarap pala. Iba tayo mag-start.